gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Oczywiście żartuję. Wielki dajwo czas nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wielki dajwo czas ignoruje nas, lat makijaż i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się rani, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Nim jak z knajpy wyprosi nas, wykidajło czas. Wykidajło czas rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas oszukuje nas, trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Nim jak z knajpy wyprosi nas, wykidajło. Skup się, skup, nim jak z knajpy wyprosi nas. Wykidajło, wykidajło, wykidajło czas. Wykidajło czas toleruje nas, na parkiecie życia kiecie cwali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajło czas, potem granie fair, ciech odcinek, pominek, ławka, skwer. Ciech odcinek, ławka, skwer. Granie fair, granie fair, granie fair. Najpierw Sławek Uniatowski, nie ma jak Bakarak, muzyka Roman Stępień, Rafał Stępień, słowa Andrzej Kuryło i Wykidajło czas, Kuba Badach śpiewał. Piosenkę z muzyką Romana Stępnia i słowami Jana Jakuba Należytego. Tak to brzmi właśnie na tej płycie Zbigniewa Wodeckiego i przyjaciół. Płycie zatytułowanej Dobrze, że jesteś. To też dla nas ważne wydarzenie. Na okładce znajdą Państwo trójkowy znak jakości. Zmienimy nastrój trochę. Mówiłem, to chyba było w audycji mało obiektywnie z piątku na sobotę, że jedna z ulubionych moich płyt jazzowych, polskich ulubionych płyt jazzowych ostatnich lat powraca. Na 15-lecie ukazuje się, właściwie ukazała się już nowa wersja, reedycja albumu kwintetu Wojciecha Majewskiego, płyta Zamyślenie. Wszystko jest oczyszczone, zremasterowane, brzmi chyba jednak lepiej, nawet jeszcze lepiej niż w 2003 roku. Posłuchamy sobie trzech utworów, a właściwie może nawet czterech. Najpierw dwa z zestawu podstawowego. Jest znowu do nabycia płyta, której przez jakiś czas nie było na rynku, Zamyślenie. Wojciech Majewski, kwintet. Bema, pamięci, żałobny rapsod. Zagrany w duecie na fortepianie Wojciech Majewski, na saksofonie Tomasz Szukalski. Ta płyta z 2003 roku teraz się ukazuje ponownie. Reedycja jubileuszowa 2018, 15-lecie Zamyślenia. I tak jak w przypadku pierwszego wydania albumu w 2003 roku, tak i tutaj na nowym wydaniu także mamy kilka słów od Daniela Wyszegrodzkiego. Pierwsza refleksja po 15 latach z albumem Zamyślenie Wojciecha Majewskiego jest taka. Ależ to ponadczasowa muzyka. Żyje i wibruje zupełnie poza kontekstem czasowym. Mogła powstać pół wieku temu lub za pół wieku. Powstała w naszych czasach i dobrze, że nie przestaje wzbogacać naszego życia tu i teraz. A zwłaszcza teraz, w rozszerzonej jubileuszowej edycji, na jaką warto było czekać tyle lat. Dwa dodatkowe utwory są na tej płycie. Pierwszy z nich, Po coś dał nam tę głębokość wejrzeń, Marka Grechuty. Wojciech Majewski. Jego kompozycja Pamięci Strawińskiego w wersji 2013. Podobnie jak wcześniej, po coś dało nam tę głębokość wejrzeń Marka Grechuty. To są dwa utwory dołączone do nowej edycji płyty Zamyślenie, płyty oryginalnie wydanej w 2003 roku. Data 2013 sugerowałaby jakieś przymiarki do reedycji na dziesięciolecie. Płyta jest teraz na 15-lecie swojego pojawienia się, ale to Wojciech Majewski najlepiej by nam te wątpliwości rozwiązał. Mam nadzieję, że w którejś z najbliższych audycji, mam obiektywnie z piątku na sobotę, pan Wojtek się pojawi i posłuchamy sobie jeszcze raz Zamyślenia, już teraz w tej nowej wersji z 2018 roku. Przypomnę zatem raz jeszcze, bo warto, skład zespołu. Michał Miśkiewicz, perkusja, Pale Danielson, kontrabas, Robert Majewski, trąbka i flygelhorn, Tomasz Szukalski, saksofon, Wojciech Majewski, fortepian. Tak to wtedy było. I jeszcze gościnnie, bo to też warto przypomnieć, w jednym z utworów pojawił się też przecież Grzegorz Turnał, śpiewający słowa Bolesława Leśmiana. Tak to brzmi Zamyślenie w wersji 2018. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. Thank you. jutro Zbigniew Seifert obchodziłby 72 urodziny. A to płyta Atom String Quartet oczywiście. Dawid Lubowicz i Mateusz Smoczyński na skrzypcach, Michał Zaborski na altówce i Krzysztof Lęczowski na wiolonczeli. Płyta wydana w 2017 roku, bardzo bogatym wydarzenia płytowe i koncertowe dla Atom String Quartet, co podkreślali moi niedawni goście Mateusz Smoczyński i Dawid Lubowicz. Jeszcze dwa utwory przed nami. On the Farm i Song for Christopher. Atom String Quartet z płyty Seifert. Thank you. Atom String Quartet z płyty Seifert. Na zakończenie naszego spotkania jeszcze Electroacoustic Beat Sessions. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Czy panie pozwolą, że zdejmę marynarkę? Oczywiście. Naturalnie, że zdejmij. My tu wszyscy chodzimy prawie nadzy. Młody Bóg. Punktualnie czwarta.